Vertrouwde heese stem van Dusty Springfield hoorde je. Some of Your Lovin' uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een workshop collodiumfotografie, oftewel natte plaatfotografie. Hoe is het met het groen in de maand maart? En de eindmanifestatie Woord en Draad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my, oh my. To the station, never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my.

Onmiskenbaar muziek uit de jaren 80 van Al DeBarge. Love Always hoorde je. En daarvoor Leonard Cohen. Een My Oh My. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Grootbeeldcamera's, zwart doek erover, zelf ontwikkelen in de donkere kamer en foto's in zilver. Oftewel, fotografie uit de oude doos, maar in een nieuwe workshop. Tira Cox. We gaan het hebben over een nieuwe workshop, fotograferen als in 1851. En Nico Terlouw en Anne Schreutelkamp zijn hier in de studio. Welkom heren. Dankjewel. Nico, fotograferen als in 1851. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Dat deed ze als volgt. Een glasplaat of een aluminiumplaat. Die maakten ze lichtgevoelig met een vloeistof collodium. Waarin bepaalde zouten zaten opgelost. Die plaat doe je dan in een zilvernitraatbak. Waardoor dan het geheel lichtgevoelig wordt. Eigenlijk was dit de eerste techniek die ervoor zorgde dat die beelden heel lang houdbaar waren. Hiervoor de daguerreotypes. Dat waren op zich mooie beelden, maar die vervielen als het ware in kwaliteit. Anne, wat maakt het nou zo bijzonder? Is het het proces ook? Zeker. Het proces zelf is niet moeilijk te leren. Dat maakt het ook heel toegankelijk en relatief laagdrempelig. Maar omdat je er wel constant heel bewust met dat proces bezig bent, het vertraagt de fotografie. In deze tijd, waar wij beiden natuurlijk ook veel gebruik van maken, de digitale wereld is prachtig. Je kan zo in een paar tellen, kan je 80, 90 beelden ergens van maken. En nou ja, oneerbiedig gezegd, je ziet wel welke de blijver is, zal ik maar zeggen. En hier word je zo teruggebracht eigenlijk tot dat heel wel overwogen nadenken van joh, hoe wil ik dat beeld nou samenstellen? Wat wil ik nou overbrengen? Wat wil ik nou eigenlijk als eindresultaat neerzetten? En dat vind ik zelf een hele aangename manier van weer met fotografie bezig zijn. Daar zijn jullie dus zo enthousiast over dat jullie dat ook willen uitdragen. Want jullie willen workshops daarover geven. Ja. Waar en hoe en wat? Kade 40, Vlaardingen. Twee keer in de maand is de bedoeling. Op een zaterdag. Een hele dag kom je langs bij ons en wij begeleiden je in dit proces met de chemie en met de fotografie. En uiteindelijk ga je aan het eind van die dag dan met een aantal 4, 5 goede beelden de deur weer uit. Nou zie ik hier als glazen plaatjes liggen. Bedoel je dan op papier toch wel, die foto's waarmee nee, je nee, eruit nee, gaat? Nee. Je kan op aluminium fotograferen of op glas. En het eenvoudigste, toegankelijkste is eigenlijk dat aluminium. Want dan heb je meteen een goed beeld, een positief goed beeld. Er zijn maximaal 4 mensen per workshop. En die werken dan 2 aan 2. Want dan kunnen ze elkaar portretteren. We hebben die doka. En die is ook niet zo heel groot. Daar kan je met 2 man goed in. Maar dan moet het ook niet heel veel meer worden. En daarnaast willen we gewoon iedereen goed voldoende aandacht kunnen geven. Nou, dan even naar de technische zaken, Anne. Voorkennis is niet nodig, vaardigheid leer je daar te plekken. Wat zijn de kosten aan zo'n workshop van een hele zaterdag? Een hele zaterdag kost €150 per deelnemer. Waarbij wij je bent de hele dag lekker onder de pannen. Van hoe laat tot hoe laat? Moet ik het goed zeggen? Van 10 tot ongeveer 3:30. Dat is wel een hele dag. Ja. Precies. En wij verzorgen ook de lunch. Mensen zullen zien de tijd vliegt op een leuke manier. Wanneer begint het en hoe kunnen we ons aanmelden? We hebben op dit moment nog 2 data vaststaan waarvoor we nog, als ik het goed zeg, 3 plekken per keer in ieder geval beschikbaar hebben. Dat is de 11e van maart, dat is een redelijk kort dag. En de 25e maart hebben we ook nog een dag gepland staan. Maar ik wil mensen die interesse hebben van harte aanbevelen om ons dat vooral via de website, die we zo zullen noemen, om ons daarvan op de hoogte te brengen. Want wij gaan zeker een vervolgreeks plannen. Nou Nico, de website. Even, we gaan het nu opschrijven. Waar kunnen we ons aanmelden? Ja, www, zoals gewoon. Collodium Fotografie. Met een C, dubbel L, IUM en fotografie op zijn Nederlands. Ja, heel duidelijk. Nou, dank jullie. .nl, ja vanzelf. Dankjewel en Nico Terlouw en Anne Schreuder voor jullie bevlogen verhaal en over jullie workshop Collodium Fotografie. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I could be your sea of sand. I could be your warmth of desire. I could be your prayer of hope. I could be your gift of every day. I could be your tide of heaven. I could be a hint of what's to come. Yeah. Donna Lewis was dat, and I could be the one. En daarvoor Pierre Rapsa uit de jaren 70 en Judy et Compagnie. Zometeen het groen in de maand maart met Tera Cox en boswachter Lia Wassenaar. Maar eerst is hier nog Chris Rea in Heaven. De maand maart in de natuur. In maart start de lente en Lisa Wassenaar is boswachter. Welkom Lisa. Dankjewel. Wat doe je in de maand maart? We zijn vooral druk bezig met de communicatie omtrent het broedseizoen. Want nou ja, die start vanaf maart en die loopt door tot 15 juli uit mijn hoofd. En eigenlijk is dat ja, het moment dat de natuur verandert in de kraamkamer. Alles is volop bezig met de volgende generatie. En de natuur heeft daar gewoon net wat meer rust bij nodig. Waarop moet je nou letten om volop te genieten in de maand maart? Nou, wat maart naast het broedseizoen ook heel mooi maakt, is dat er veel stinsenflora te zien is. Stinsenflora? Ja, denk je, wat is stinsenflora? Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld de narcissen, de sterhyacinten, de krokussen, die prachtige voorjaarsbloeiers. En dat begint al vanaf januari, loopt door tot mei. Maar ja, dat zie je volop in maart en dat maakt je wandeling net wat fleuriger. Dus ook goed naar de grond kijken dus. Zeker, ja. Want het wordt wat kleuriger. Ja. En dan gaande de maand verder, wat is er nog meer te zien? Bijvoorbeeld ook aan de dieren. Nou ja, de nesten natuurlijk. Hè. Er worden veel vogelnestjes gemaakt. Je ziet veel interactie met de dieren. Dus de vogels, de mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaar op. Dus als je bezig bent met het... Ja, het leren kennen van vogels en het identificeren van vogels is dat wel een mooi moment. Vooral om te leren hoe je mannetjes en vrouwtjes uit elkaar houdt. Bij de merel is dat nog relatief makkelijk. Hè? Mannetjesmerel is zwart met een gele snavel, maar het vrouwtje is gewoon bruin. Dus dat zijn van die leuke momenten dat je dus een mannetje en vrouwtje beter kan leren. Ja, leren kennen van een soort. Ja, de vrouwtjes van de vogels zien er in het algemeen wat saaier uit. Kan ik dat zo zeggen? Over het algemeen wel, ja. Ja. Maar ook de kleur bruin kan heel mooi zijn. Ja, dan heb je de boze geluidjes. De merel is daar heel goed in. Daar schrik ik zelf nog wel eens van. Soms hoor of zie je ze niet. En dan loop je voorbij en dan in één keer... Dit, dit, dit, dit, dit. Weet je wel, dan komt hij zo op je af, dat mannetje. Ja, dat is prachtig dat zo'n klein vogeltje denkt dat hij tegen een volwassen mens op kan, weet je wel. Dat is toch wel... schrik je even dan, denk ik. Ja, als hij uit niets lawaai komt. En het is natuurlijk de vogel die als eerst begint te zingen, de merel. Hij is echt de allereerste die begint met zijn zang. En hij is vaak ook de laatste die weer zingt. Dus je start eigenlijk je dag dan met met de zang van een merel. Ik vind dat zelf heerlijk. Ja, nou hoorde ik jou net ook zeggen, die vogels maken specifieke geluiden. Nou bestaan er allerlei boekjes en gidsjes waarin je vogels kunt leren herkennen aan hun uiterlijk. Mm-hmm. Als mensen dat nou fijn vinden om hen ook aan hun gezang te leren kennen, hoe pak je dat aan? Ik ga altijd naar de website van de Vogelbescherming. Superleuke website, laagdrempelig. Staat heel mooi en beknopte informatie van over het algemeen de inheemse vogelsoorten die we in Nederland hebben. Maar vaak hebben ze ook gewoon de geluidsfragmenten van de vogels. En dan niet alleen de zang, maar soms ook gewoon de roep. Of het getik of de boze roep. Dus ik vind dat een ontzettend waardevolle website waar ik echt ook heel veel gebruik van maak. En ook altijd tijdens mijn opleiding heb gedaan. Dus je gebruikt dan lekker meer zintuigen. Niet alleen je ogen, maar ook je oren en je neus heb je ook al benoemd. Dus ja, eigenlijk kom je helemaal tot jezelf, denk ik, in die natuur. Ja, ja. En als je echt een wandeling wilt maken en daarbij je zintuigen wilt gebruiken, moet je ook even goed nadenken van oké, waar ga ik heen? Denk bijvoorbeeld aan de gebieden zoals het Abwoudse Bos in Delft. Dat is een wat recreatief drukker gebied, vooral bij de ingangen. Dus dan zou je echt wat meer naar achteren moeten, noem ik het maar eventjes. Wil je daar je rust vinden? Maar wat bijvoorbeeld een mooie plek is in Schiedam, vooral dan in deze maand, is de Kandelaarhoek bij de Poldervaart, zeg maar. Dus als je naar de Poldervaart gaat, heb je verschillende parkeerplekken. En daar heb je best wel veel mooie mogelijkheden om een rondje te lopen. Je kan eigenlijk niet echt verdwalen. Je gaat gewoon het wandelpad op. Je gaat een keer naar rechts. Je gaat nog een keer naar rechts. En je komt weer uit waar je uit moet komen. Het is daar over het algemeen lekker rustig. Je hebt daar verschillende landschappen. Dus struikgewas waar veel vogels in zitten. Je hebt de bomen. Je hebt veel water. Ja, dat is heerlijk voor bijvoorbeeld zo'n ochtendwandeling. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Ik ben blij dat je ons hebt verrast met al je mooie tips. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Lisa de Boswachter. Het wordt na jou vooral wat drukker misschien in de natuur. Mm-hmm. Let erop, toch afstand houden. We gaan erop uit. Dank je wel voor je tips. Ja, bedankt. En hou er rekening mee. In het broedseizoen kunnen sommige paden afgesloten zijn in de natuur. Waardevolle aanvulling. Dank je wel. Jij die nog moet beginnen, en jij die nog durft te dromen. Jij die nog niet verbittert, gelooft dat je de hemel kunt bestormen. Jij die alleen je hart volgt. En jij die nog durft te vallen. Jij die op een dag zult vliegen, niet bang om je vleugels te verbranden. Jij die op het punt staat te vertrekken en gelooft dat je je grenzen kunt verleggen. Vertrek niet zonder mij, want ik wil jou volgen. Als ik moet ondergaan, dan liever op een storm op zee met golven. Laat mij de wereld zien, tot voorbij het einde. Laat mij zien hoe je de sterren van de hemel zingt, de maan verleidt en het zonlicht dringt. Jij die voorbij jezelf denkt en jij die een nieuwe taal zingt. Jij die voorbij jezelf denkt, omdat je nooit door het spotlicht werd verblind. Jij die op het punt staat om te vertrekken en gelooft dat je je grenzen kunt verleggen. Vertrek niet zonder mij, want ik wil jou volgen. Als ik moet ondergaan, dan liever op een storm op zee met hoge golven. Laat mij de wereld zien, tot voorbij het einde. En laat mij weer van het begin zien hoe je de sterren van de hemel zingt, de maan verleidt en het zonlicht dringt. Al is de wereld in de war, lijkt de dag soms op de nacht. In deze doorgedraaide tijd hou jij jezelf overeind en gaat de zwaartekracht voorbij. Maar als je gaat, ga niet zonder mij. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. If you love somebody, you better let it out. Don't hold it back while you're trying to figure it out. Don't be timid, don't be afraid to hurt. Run toward the flame, run toward the fire, and hold on for all your worth. 'Cause the only real pain a heart can ever know is the sorrow of regret when you don't let your feelings show. So did you say it? Did you mean it? Did you lay it on the line? Did you make it count? Did you look them in the eye and did they feel it? Did you say it in time? Did you say it out loud? 'Cause if you did, hon, then you've lived some. And that feeling inside, that's cold, satisfied. Everywhere, drowning but dying at thirst. Muzikaal juweeltje, Jewel heet ze, Satisfied hoorde je. En daarvoor Stef Bos, en niet zonder mij. Zometeen woord en draad, maar eerst de Doobie Brothers. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. The night she is hot, the old girls they sing. My heart, it is pounding, my ears, they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again. Ook dat zijn de Doobie Brothers. Toulouse Street hoorde je, uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. Op 18 maart aanstaande is de eindmanifestatie van Woord en Draad. De verbinding tussen textiel en podiumkunsten. En nog veel meer. Wat? Dat hoort Herman de Bruin van Annette Toms. Annette, welkom. Dank u wel. Een eindmanifestatie, dat betekent dat er een voorafje is geweest. Woord en Draad. Ik ken Woord en Daad, maar Woord en Draad. Leg even uit. Nou ja, dat is inderdaad een woordspeling op Woord en Daad. Het is een project wat in Delft al inderdaad al wat langer loopt, sinds september vorig jaar. Daar hebben een heleboel mensen in Delft, in allerlei buitenwijken, zijn bezig geweest met weven, breien, knutselen, naaien, et cetera. En die hebben allemaal met elkaar hele mooie dingen gemaakt. Ze zijn begonnen met kleine lapjes weven en dat is allemaal bij elkaar gekomen in de jas van Delft. En daarna is er een weefgetouw neergezet in diverse wijken en dat weefgetouw dat verhuisde door de stad de hele tijd. En daar konden mensen met een stuk stof aankomen en een stuk stof waar ze een verhaal bij hadden of waar ze een emotie bij hadden. En dat stuk stof werd dan ingeweven onder leiding van de kunstenaar Bart Gorter werd dat ingeweven. En alles bij elkaar is dat een hele grote rol geworden. En dat wordt het kleed van Delft. Maar met welk doel was dat? Nou, dat is eigenlijk gedaan omdat heel veel mensen het leuk vinden om met handwerken bezig te zijn. Dat is eigenlijk weer helemaal terug. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook met participatie te maken, met community art. Het is een Delfts project. En het probeert op deze manier Delftenaren van allerlei verschillende afkomsten met elkaar te verbinden. Ja, want die verbinding is belangrijk. Je kan thuis natuurlijk ook gaan zitten haken en breien. Maar die verbinding is heel belangrijk natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En wij merken ook dat vooral mensen uit Turkije, Afghanistan, Syrië. Vrouwen uit die landen zijn veel meer gewend om met handwerken om te gaan. Die weten er ook veel meer van af dan wij. Wij lopen de winkel in en kopen wat. Juist, en die zijn nog veel meer gewend om met de hand hele mooie borduren te maken, et cetera. En dat helpt dan ook om ze weer in de Nederlandse taal wat meer in te leiden, want ze gaan wel met anderen in gesprek daarover natuurlijk. Zeker, zeker. En wij hebben een regisseuse, een theatermaakster is bij dit project betrokken en zij heet Mariette Roerink. En die is weer heel goed in staat om bij mensen te gaan zitten en dan gaat ze meebeven. Maar ondertussen is zij heel goed om verhalen op te halen bij mensen. Want heel veel mensen die gevlucht zijn, die hebben daar natuurlijk een verhaal bij. Maar ook Nederlandse mensen die met een die ergens mee aankomen, die hebben een verhaal vaak. En een aantal van die verhalen heeft zij weer verwerkt in een theatervoorstelling. En die theatervoorstelling die hebben we al vorig jaar opgevoerd in november in Theater de Veste. Maar een aantal van die verhalen die zullen ook weer terug te zien zijn op 18 maart bij die eindmanifestatie in het Prinshof. Ja, want daar komt heel wat bij elkaar. Al die objecten die zijn er dan ook, die worden tentoongesteld neem ik aan. Er is een expositie dus en er wordt ook even toneel gemaakt of hoe moet ik dat zeggen? Ja, een aantal van die verhalen waar ik het net over had, die komen in een theatertour door het museum weer tot leven. Alleen moet ik er wel bij zeggen dat de belangstelling voor die tours heel erg groot is. Dus die zijn eerlijk die zijn gezegd vol al vol. Maar die eindmanifestatie is op 18 maart, hè? Ja, zeker. Ja. Maar overdag is er in het Prinsenhof, dat is dan in de Van der Mandenzaal, is er gewoon ook echt heel veel te zien. Dus daar is dan het kleed van Delft te zien. Yeah. En daar zijn ook allemaal huisjes, textielhuisjes te zien van mensen die, dat is nog een derde project. Dat is weer de afgelopen maanden is daar aan gewerkt. Je kan ook, als je zin hebt om zelf te komen breien of weven, dan kan dat natuurlijk op die ook. Dag ook nog. Ook een tafel voor, uiteraard. Ja. En er zijn ook nog een heleboel objecten te zien van ongeveer 20 jaar geleden. Want toen heeft er in Delft, hebben daar ook al heel veel vrouwen gewerkt aan het kleed van Delft. Maar goed, dat allemaal op 18 maart. Als mensen naar de website gaan, dan komen ze het hele programma tegen, denk ik. Zeker. Ja. En dat is dan woordendraad.nl. Ja, dankjewel voor dit gesprek over de eindmanifestatie Woord en Draad. Annette Toms, en heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die zaterdag. Dit is De Late Avond. I have never loved a lady. Never touched no silken knee. Making baby, you drove me crazy. You were so easy to me. Lay me down in Georgia pine. Whisper to me through the trees. You're the one I always dream of. You're the only one I see. Whoa, slow dancer, sweet romancer, shine your light. never see your face in sunlight. Moonlight sends you straight to me. You never even got my name right. You were so easy to me. Smachtende tonen van Bos Kijks, die op zoek is naar een slow dancer. En daarvoor Fleetwood Mac en Wish You Were Here. En dat was de late avond van dinsdag 7 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houdt u de inhoud van onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Louis Capaldi heeft het laatste woord. Fijne nacht. I'll bring a coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am. I love it when her mind wanders, and she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. From all my airs and graces to the little the fire when it's cold out, and she lights up the room. I hope that she'll love me forever. She hopes I'll be back soon. I take her out to the movies. She takes away my pain. She is the start of everything, and I'll be there till the end. I love when she laughs for no reason, and her love's the reason I'm here. She knows when I'm hurt, and I know when she's feeling scared. From all my years and graces to the little things I do, to the little things I do. Everything is pointless without you. Of all the dreams I'm chasing, there's only one that shows. Everything is pointless without you.